بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا درس امروزه ما از شرح کتاب مدینه کتاب چهارم درس دوازدهم ای در این درس ما موضوع یکم مفعول له یا یکی مفعول لأجله دو نام قد ذکر می شود در کتاب های نحو مفعول له زیادتر ذکر می شود و مفعول لأجله هم در بعض کتاب ها هست خب این چی است؟ میگه المفعول له ما گفتیم که پنج تا مفعول داریم مفعول خمسه میگن مفعول به و مفعول مطلق دو تا گرفتیم امروز سیمش هم میگیریم که المفعول له میگه مصدر یذکر لبیان سبب الفعل یعنی که قاعده یکم چی است مصدر گفتیم که ما قاعده وقتی که نام قاعده را میگیریم همه چیزای مهمی وابسته به درس در قاعده ذکر میشه یکم چی است مصدر باید مصدر باشد مصدرون یذکرو لبیان سبب الفعل ذکر کرده میشه برای بیان سبب فعل یعنی سببی واقع شویش خب همینجا گفته است که مصدرون اگر میگفت که مصدر القلبی یو بهتر میشه در بعض کتاب های دیگه میاره قایده را چی میگه هو المصدر القلبی یو فهما المنصوبو دو چیزی ذکر نکرد دو چیزی که به نهایت مهم است هر دوش از اینجا چی فهمیده می شود باید مصدر باشه باید قلبی باشه فهمو باید قلبی باشه حاضر میگیم که قلبی یعنی چی و سیم چی منصوب باشه یعنی حکمش چی است منصوبه در قاعده اخمو در کتاب اخمو ذکر نکرد که قلبی و منصوب شه خب احواله یعنی حالتش چگونه است سه حالت ذکر میکنه یعنی که سه شکل در میایه یکم مجردون من ال یعنی من الف لام یعنی که خالی از الف لام به چی میایه به الف لام میایه و الاضافه به اضافه فهما مثال جئت رغبتا فی العلم برای دوستداری علم آمدم یعنی از روی دوستداری علم آمدم خب از اول زیاد چیز که را باید بکنیم مفعولی لهو یا که لیاجلیه را چه خیلی میفهمیم به نهایت آسان شد آسان ترین درس نحو همین باشد چه خیلی میفهمیم میمونیم لماذا فهما سوال میمونیم لماذا جواب بر آمد مفعولی عملی اجلیه است فهما مثال جئتو رغبتا فی العلم جئتو لماذا رغبتا فی العلم چرا آمدی سبب چی بود آمدی فهما یعنی لعجل چی به خاطر چی آمدی وقتی که لماذا ما نمیشه میشه جوابمون میبرایم خب دیم چی دیجا نه الف لام داره یعنی رغبتن مصدر هست منصوب هست بله قلبی هست بله خب سوال در جواب داد لماذا برای چی آمدی بله برای علم دیم مضاف میتونه مضاف باشه مثال تصدقت ابتغاء مرضات الله لماذا لماذا تصدقت تصدقت ابتغاء مرضات الله ابتغاء مصدر هست منصوب هست قلبی هست بله قطی مرضاتی مضاف الیه هست بله مضاف شی تمام ادیمش سیمش محلا بالف و لام با الف و لام مثال ضربت ابنی التأدیبه فهما ضربت ابنی التأدیبه لماذا ضربته للتأدیبه فهما یعنی مقصد چی بود؟ مقصد تأدیب یعنی ادب دادن میگه بچه ما زدم برای ادب دادن فهما خب مفعول لأجله ما کدام است؟ التأدیبه الف لام قطعی آمد میتونه به الف لام به یگان مشکلی نداره اما به الف لام ذکر میشوه و هذا نوع قلیل الاستعمال بنیاد قلیل است استفاده بردنش کم است میگه و جره کثیر و جرش حالت جرش بنیاد زیاد است مثلا میگه ضربت ابنی لتأدیبی یعنی که لامی جا جر اضافهش کرده لی تعدیب برای ادب گرفتنش. ای تعدیب یعنی میگه بنیاد کم است اما میویا. خب این قدر موضوع رو تمام کرده است در کتاب خودمان. گفتم که در بالا که چی باشه؟ گفتم مصدر باشه قلبی باشه. مصدر قلبی یعنی که عملهایی که به قلب فهمیده میشه، مثال حب دوست داشتن، کور بد دیدن، بغض یعنی بغض داشتن، خشیه ترسیدن، رغبه دوست داشتن، مثال رغبت داشتن، رهبه طمع، مثال هر چیزایی که به چی دخل دارد به قلب فهمه، ترسیدن مثال حسد بردن با چی استایی، هر چیزی که وابسته به قلب باشه. اما با افعال اعضا داریم، افعال چی؟ اعضا یعنی که به اعضا انجام میدیم، مثلا خوندن، نوشتن، خوردن، نوشیدن، راه رفتن، دویدن، نشستن، خلاصه هر فعلی به اعضا انجام میدیم. فعل هایی که اگر قلبی نباشن مفعول اجلهی شیدن نمیتوانن فهما هیچگاه. فعل های قلبی فقط چی میشوند؟ مفعول لاجلهی. همین قاعده در خاطرتون بگیرین، باید قلبی باشه، باید مصدر باشه، باید منصوب باشه، باید به سوال لماذا جواب باشه. این هم قدر درس ما. خب در اینجا اعراب کرد یعنی رغبتن چی میشوند؟ مفعول له منصوب و علامت نصب الفتح الظاهره، ابتغاء مفعول له منصوب و علامت نصب فتح الظاهره و هو مضاف یعنی در حالت مضاف مضاف الیهش، و مرضاتی مضاف الیه مجرور و علامت جره الکسره، التأدیب مفعول له منصوب و علامت نصب الفتح الظاهره. خب موضوع دیگری منجسته لا العاطفه، لای عطف یعنی لا همچنین حرف عطف میاد، ما میدونیم نفی میامد، نحی میامد، لاف یعنی جنس میامد، اما همچون با چی میاد؟ حرف عطف، اما شرط قطعی، نه همه لا حرف عطف است. میگه معناها، معناش چی است؟ اخراج ما بعدها من حکم ما قبلها، خارج کردن ما بعد از حکم ما قبل. شرط داره گفتیم، با شرط ها میاد، دو شرط بیان کرده، چهار شرط داره، دو شرط دیگه انشاءالله بعد در آینده میخونیم. یکم ان یکون المعطوف مفردن، باید که معطوف یعنی عطف شونده مفرد باشه. و المراد بالمفرد ما لیس بجملتین، یعنی مراد از مفرد چی هسته؟ یعنی جمله نباشه، یعنی که جمله را میدونیم که از مبتدا خبر یا اینکه فعل فاعل عبارته، یعنی که مبتدا خبر و فعل فاعل نباشه. در دیگه حالت ها مثال جار و مجرور مضاف مضاف الیه همینا را میبینیم، یعنی که دو کلمه ان اما جمله نیستن. برای چی؟ برای شرط جمله دو نیست. خب خلاصه یکم شرط چیز باید مفرد باشه، دیم چی هسته؟ ان تقع بعد الایجاب او الامر، واقع هم شود بعد از اثبات یا یکی امر. ایجاب به معنای اثبات است. خب یکی مثال وقوعها بعد الایجاب، مثال واقع شدن بعد از ایجاب. جاء محمد لا علی، جاء محمد بعد الاثبات، اثبات کرد که محمد آمد، لا علی نه علی فهما، یعنی علی در چیز مفرد است. گفت که چی؟ مفرد باید باشه، جمله نباشه. قرأت الكتاب لا القصة، يعني خواندم کتاب را، اثبات کسی که من کتاب خواندم نه قصه را. خب مثالش چی است؟ وقوع بعد الامر، بعد از امر چی خیلی میگه؟ میگه که اسأل المدرسة لا طالبة، میگه که سوال کن مدرسه، میگه نه طلبه را. ایجام چی است؟ مفرد است، ای شرط هایی که در بالا بیان کرده اگه باید. خب کل الموزة لا تفحا، میگه که بخور بنان رو نسیب رو. خب خیلی جبو بعض از نازکی دیگه داره انشاءالله، اونو شد از بیانو میکیم چی که پای، یعنی از عرفای عطف بعض خویده هسته که خاص به امیل لا، لای عطف و بل و لکین نسته، یعنی که چی خیلی ما فرق کنیم که لای نافیه ناحیه یا که نافیه لی جنس باشه. خب سه تا امیل لا، بل، لکین نه چی هستن؟ یعنی که افاده کنه مشارکت معطوف های فهما، اینا فقط چی هستن؟ لغتن و اعرابن پیروی میکنن و در حکم و معنا پیروی نمیکنن. جایی میشه که معناش دیگه است اما عطف میکنه، یعنی نهی میکنه، هم نهی میکنه هم عطف میکنه. این خیلی حالاتو هم دارن. خب انشاءالله اینا بعد چقدر میخونم یک وقت انشاءالله. خب اعراب میاره، میگه که جاء محمد لا علی، در اینجا جاء فعل ماضی مبنی علی الفتح، محمد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة لا حرف عطف مبني على السكون لا محل من الإعراب علي معطوف مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة يعني كي محمد أو شبت فاعل مرفوع بد علي مدد شبه معطوف مرفوع مشوا شون كي لا شكو كد عطف شون كد خلاصا خيل إعراب مشوان موضوع دیگری مان چی است؟ احرف تحضید و تندیم. تحضید به معنای چی میاد؟ تشویق و ترغیب. تندیم به معنای پشیمانی، غمگینی و ندامت. خودمون ندامت میگن. خب یکم چی است؟ التحضید هو الحث و ترغیب. حث یعنی که یک کسی به یک کار رهبلان میکنی، یعنی تشجیع میکنی. همون را چی میگن؟ الحث. یعنی که بخونه چی میگه با کوچکی علاله میگن که و ترغیب ترغیب یعنی که تشویق ترغیب کردن خب دویم تندیم چی هست میگه جعل المخاطب یندم على امر قد مضى یعنی مخاطب هم شخصی را که خطاب میکنی همون را کاری میکنی که افسوس میخره در امری که گذشته است ای کاش همه کار نمیکردم ای کاش میسو خب و هذه الاحرف هي مگه این حرفا کدام هستن هل الا الا لولا لوما خب حروف همی تحضید و تندیم همین هستن اما چه فرق نیم که در کدام حالت برای تشویق ترغیب میاد در کدام حالت به معنای غم و غصه و اندوه و افسوس خوردن میاد اذا وقع بعدها فعل المضارع فهي للتحضيض اگر که بعدی همینا فعل مضارع آمد میفهمیم که برای تحضیده اگر بعدی از همینا فعل ماضی آمد میفهمیم که برای ندامته آسان هل تجتهدون لو ما تصومون الا تتوبو من ذنوبک آیا از گناهات توبه نمیکنی یعنی تشویقش میکنی که توبه کن آیا توبه نمیکنی آیا وقتی نرسه که توبه کنی خلاصه خب در اینی که بعدش موضی بیایه میگه هلا اجتهدت آیا کوشش نکردی ای کاش ای افسوس کوشش نکردی ده لولا صمت الا تبت ای کاش که توبه میکردی ای کاش که مقصد روزه میگرفتی یا بگم ای کاش که چه اجتهاد میکردی یعنی افسوس میخری حرفایی چی میگن ایره تحضید و تندیم اعرابش چی خیلی مینیم هل حرف تحضيض مبني على السكون لا محل له من الإعراب حرف محل ندارن تجتهد فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة هل اجتهدت هل حرف تنديم أنا مبني على السكون لا محل من الإعراب اجتهدت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالتاء والتاء ضمير رفع متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل حوارا میخونیم ترجمه که انشاءالله کلمه نوشت بیان میکنیم الدرس الثانی عشره درس دوازده هم استعی مدرس و طلبه شده حوار مونم مدرس میگه که لما تنظرو فی الساعت الفینت بعد الفینت یا عدنانو برای چی نگاه میکنی هر لحظه به ساعت ای عدنان فینت این لحظه عدنان میگه که انما افعل ذلك خوفا من فوات الموعد برای اون که خوف دارم از فوت شدن وعدم دیجا انما اصلا حصر مرکبه به چند معنا میویا به معنای بل میویا به معنای یعنی اصلا توکید است یعنی برای قوت بخشیدن گپ است میتونیم براستی ترجمهش کنیم میتونیم آخر ترجمهش کنیم خیلی به این معنا میویا مثال برای چی ساعت نگهداری هر لحظه میگه برای آنکی میترسم از چی از فوت شدن وعدم یا که آخر برای آن نگهدارم خب میگه چرا این کارو کردم میگه آخر برای همین کردم آخر برای همین کردم یعنی به این معنا میتونیم ترجمهش کنیم خب دیگه فواتی فواتی یا وفاتی نه فواتی یعنی فرق میکنه از وفات ای فوات چه به سرعت مردن به سرعت از بین رفتن امیره چی میگه فوات فإن لي موعدا مهما مع الطبيب بعد قليل بدرسی که کمی بعد زمان وعدم هست با همراهی طبیب مدرس گفت که هل غبت عن هذه الحصه چرا در این حصه حاضر شدی؟ عدنان گفت که کان بامکانی ان استاذن المدیر فی الغیاب عن هذه الحصه، اگر امکان می داشتم از مدیر اجازت می پرسیدم برای غایب شدن در این حصه. ولکننی حضرت حبا للنحو، ولی میگه حاضر شدم به خاطر دوست داشتن نحو. مدرس گفت که زادک الله علما، الله علمت زیاد بگردانه. هکذا یکون الطالب المثالی، همین گونه می باشد طلبه نمونوی. انما یدرس رغبتا فی العلم، و درستی که او می خواند به خاطر دوست داشتنش علم را، یعنی که بلکه او می خواند به خاطر دوستداریش علم را. لا رهبتا من الامتحان، نه اینکه از ترس امتحان. اقرا الآیات یا ابراهیم، ای ابراهیم آیت ها را بخوان. ابراهیم می خواند بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطا كبيرا، و فرزندانتان را از ترس آنکه اگر به آنها نفقه دهید فقیر میگردید نکشید، ما رزق آنها و شما را کفالت داده ایم، به درستی که کشتنشان گناهی عظیم است زیرا آنها گناه ندارند. آیت دیگر می خوانم. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، به سبب شدت صدای آتشک ها از روی ترس فوتیدن با اطراف انگوشتان خیش و پوشیدن گوش هایشان شروع می کنند. خب باز یک آیت دیگر هم می خوانم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، پهلوهای آنها از رخت های خوابشان دور می شود، جایگه خواب خیش را گذاشته در نماز و غیر آن از ترس عذاب و طمع و رحمت الهی و پروردگارشان رو آورده او را دعا می کنند و از اموالی که ما به آنها روزی داده ایم در راهمان خرج می نمایند. باز یه آیت دیگرم می خوانم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ای کسانی که به الله ایمان آورده اید و از پیامبرش پیروی می کنید، ثواب صدقه خیش را با منت نهادن بر شخص فقیر و آزار دادنش تباه نگردانید. صفتی چنین شخص مثل صفتی کسی است که مالش را به مقصد آنکه مردم او را دیده مدح کنند خرج می سازد و به الله جل جلاله و روز قیامت و ثواب و اقاب آن ایمان ندارد. یدخل المراقب و معه زهیر، داخل می شود مراقی و با همراهیش زهیر. مراقب بعد تحیتی، بعد از سلام دادن، یقول زهیر، زهیر می گوید اینک منعته من دخولی، بدرسی که تو را منع کردی از داخل شدن. مدرس میگه انما منعته تعذيبا فقد اصبح التاخر دعبه وديدنه، میگه به درستی که من منعش کردم از داخل شدن تعذيبا، یعنی برای ادب، به درستی که او بسیار دیر میکند و دیر کردن برای او عادت گردیده است. دعبه دیجه به معنای چی میگم؟ به معنای پی در پی با استمرار یک را انجام دادن و کلمه دیدنه به معنای چی می آید؟ خوی، آداب، رویش، یعنی راه رویش همیشت از ادب عادت کرده است نمی کار. مراقب گفت که هل تشکوه الى المدیر، هل یعنی چرا با شکایت نکردی او را به مدیر؟ مدرس گفت که انما اصبر علیه قصد الاصلاح، بلکه من صبر میکنم با مقصد اصلاح شدن. عسى الله ان يصلحه، امید دارم که الله او را اصلاح میگرداند. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.